Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta kadın vokaller. Kadın vokaller, vokal yapıp gitar çalanlar. Evet. Böyle yani karışık bir ama program. Ama kadın grup değil. Yani grubun büyük bir çoğunluğu erkekten oluşuyor ama vokal olarak kadın vokallerden yani, oluşan bir program hazırladık. Evet, örneğin ilk grubumuz Miss Eliana tamamen yani grubun solisti. Şarkı yazarı ve gitaristi olan Eliana Carnelutti. Evet. Tamam, ben bunu bir kere okuyorum. Miss E'miş bu hanımefendinin. Evet, evet. Ben onun için bundan sonra Miss E diyeceğim kendisine çünkü o soyadını bir kere daha okuyamam. Nasıl buldun? Süper. Gerçekten kadın iyi bir gitarist. Evet, evet. Ama yani burada benim görebildiğim kadarıyla Miss E'de müzik olabildiğince John Shaw Taylor'daki gibi blues'a kaydırılmaya çalışırken evet, evet. Bu arkadaşa şey demişler, satmasını istiyorsan pop da yapacaksın. Evet, onun için işi birazcık da popa böyle klavye. Tabii ki. Bir kere şarkıda bir gitar solo yok. Yok. Kadın çok yetenekli bir gitarist. Şöyle anlatayım size. Blues gitar yarışmasını kazanmış 2010 yılında evet. İtalya'daki ve caz gitardan derece var. Derecesi evet, evet, var yani evet. Kadının okullu. Yani caz festivalleri, Montreux caz festivaline falan katılmış. Aynen, bir sürü yani. Caz festivaline katılmış. Amerika, Avusturya, BBC'nin düzenlediği. Japonya, evet. Yani kadın boş bir kadın değil. Gerçekten iyi okullu. Yani ama şu şarkıda örneğin çok güzel ama bir gitar solo. Ama gelmedi bak bizim blues festivale. Efes Blues Festivali mesela böyle birini getirmediler abi, yani. Bu bir şey gelir be. Blues Festival'de bizimkiler daha çok Amerikalıların anıyor. Tam böyle Güney Bluegrass. Evet, aynen evet. Bluegrass yani tam yani. Böyle İşte şey, ben de onu eleştiriyorum ya. Yani çünkü biraz, o bir türkü şekli. Evet, yani evet. Dünyanın, Amerika'nın o türkü bölgesinin müziğine çok da yatkın değil. Yani daha kuzeye doğru, yani beyazların yaptığı blues'a doğru dünya daha yatkın. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Örneğin şu kadını John Shaw Taylor'la getirsen Türkiye'ye. Yani böyle ilk önce bu çıksa, ondan sonra da John Shaw Taylor çıksa. Dur, bir tane daha vardı. O kız da çok iyi. Zaten bütün o zaman buradan blues festivali düzenleyicilere gönderme yapalım yani. Böyle insanları çıkartın. Gerçekten çok getirin çok, yani. Çok ilginç olur. Biz de duyururuz, elimizden geleni de yaparız yani. Yani. Gerçekten harika bir şey olur. Ya, çünkü blues yakın festival zamanda dediğin de biraz aynen. Popülist yani, olacak açıkça söylemek. Değişik olmalı. Yani. Doğru söylüyorsun. arkada çok sağlam bir grubu var Missy'nin. Harika bir klavye solo var. Ama gitar solo yok şarkıda. Tabii o bir şey. Şarkıda hayal yok ama kırıklığı. Albümde var. Birkaç şey de var. Yani ama tabii şeyini bastırmışlar. Biraz ya işte bu iş biraz şey, biliyorsun, prodüktörlerin de elinden geçiyor bunlar. Hani şu, yani ne kadar az da kalsa prodüktörler biraz hani piyasayı oynuyorlar. Bence herhalde ikinci, üçüncü albümde kendi yetisini daha çok gösterip ön plana çıkaracak. Biraz da ismi de duyulduktan sonra daha iyi albümler, yani gitar albümleri açısından baktığımızda gelecek diye düşünüyorum. Evet, yani çok güzel sesi kadın, var. Aynen onu diyecektim. Yani kadının gitarı ön planda olması gerekirken sesi ön plana ama çıkmış. Gırtlağı da iyi değil mi? Çok iyi. Yani iyi bir soprano bu kadın. Evet, yani evet. Gerçekten çok iyi mezzo sopranolar dinleyeceğiz. John Shaw Taylor'a doğru kayan. Evet. Yani çok iyi bir program. İnanın eğer bir önceki Hard Rock programımızı beğendiyseniz bu programda da sizi sonuna kadar programda tutacağımızdan eminim. Eğer çelemizi tutabilirsek hemen grubu anons edelim. Evet, Miss E'den Love Affairs albümünden The Girl Who Hates Your Mama parçasını dinliyoruz. Oh, my love, Evet. Geçen programda Lions in the Street'i övmüştüm. Evet. Kanadalı grup. Şimdi de No Sinner grubu var. Of. Of. Çok iyiler of. Ya. Yani bu bu rock'n'roll. Evet tabii. Yani bu tam rock'n'roll. Evet. Swing ağırlıklı giden güzel bir rock'n'roll ama o nasıl bir yorum? Evet. Yani Colleen Renison gerçekten çok çok kaliteli bir vokalist. Bir de müzik de o böyle 50'lerin 60'ların müziği yani. Mezzo soprano. Evet. Hafif o buğu var. O rock'n'roll şeyini de yapabiliyor olması gerçekten çok etkileyici. Tam bir işte vokalist yani hani şarkıcı. İyi bulmuşlar. Bir ara Belçikalı Jane Bogart'ı çalmıştık. Onun ama o tam pop evet. tarafı. Şimdi bu blues ona biraz benzettim sesi. Gerçekten harika bir tekniği var. Şarkıların kompozisyonları da çok hoş. Evet evet. Yani oturup gerçekten kim yazmış merak ediyorum. Eğer bu kadının imzası varsa bu şarkıların altında. Yani grup yani sonuçta baktığınızda. Bence de gruptur. Yani. Yani çok kaliteli müzik bu. Ama eğer grup yazdıysa tam bu kadın için yazmış. Yani gerçekten bu sesi ön plana çıkaran bu kadar iyi müzik ama yazılabilir. Ama ses yani ne yapsan değil ön plana mi? Çıkmaz mı? Evet yani kesinlikle. Yani biz öyle gruplar çaldık biliyorsun. Vokal çok iyiydi dedik. Hani grup aşağıda sıradan gidiyor. Vokalisti harcamışlar biraz. Ama işte vokalist illa iyiyse. Götürüyor yani, diyorsun. Yani bir şekilde ortaya. Bir şekilde evet, kendini evet. O ışık. İşte ışık, vokalistin şekilde. De şansı o. Hep konuşuruz ya kendi içimizde de. Hı-hı. Yani bir grup %50 vokal. %50 diğer elemanlardan oluşur. Doğrusu, biri %51 olduğu zaman her zaman orada sorun olmaya başlıyor. Benim albümle ilgili tek sıkıntım belli çok hoş bir hanım. Evet. Yani kapağını albümün özür dilerim hanımefendinin kalçalarını koymayın ya. Yani çünkü bu albüm gerçekten görüntüyle satmaya muhtaç olan bir albüm değil. Yani burada gerçekten bu müziği çok iyi yapıyor. Yani evet. Kadıncağızın şortlu kalçasını koymuşlar. Yani bence gerek yok. Ben onu düşünüyorum. Yani bilmem, gönderme de yapmış olabilirler. Belli olmaz. Ne bileyim. Bilgileri yani, de az olduğu için yani illa birileri yani, sormuştur. Yani işte hani şortlu. Ama artık albüm kapaklarını ne kadar iyi tasarlıyorlar orada da tartışılır. Satmadığı için albümler. Aynen. Tasarımda da. Aynen. Aynen yani sanatçılar. Ucuza, o kadar ucuza gidilmeseydi. Evet. Daha basit bir kapak. Gidiliyor. Olsa olabilirmiş. Ama çok çok iyi bir giriş. Bu No Sinner'ın ilk albümü. Evet. Bir sonraki albümlerini çalacağımızdan emin olabilirsiniz. Çünkü bu izlenmeye değer bir grup. Evet, bence. Canlı da bence eminim. Colleen Renison hem sahnede duruşuyla hem de sesiyle etkileyecektir. Evet, evet, aynen katılıyorum. No Sinner grubunun Boo Hoo Hoo albümünden albüme ismini veren şarkıyı çalıyoruz. Ever since I can remember, ever since this baby spoke, I've been vying for a stint in the land of mist and smoke. You know I love the smell of whiskey, and I hate the taste of gin, but I always feel at home in a place that's soaked in sin. But I wanna leave it all behind if I could find me a man to treat me right. But until then I'm gonna do is just to hang my head and cry boo hoo hoo. Evet, sırada BlackRock. Oh, çok iç çektin be. Ay, ama iyiler ya. Yani ne bileyim ben. Yani şey var burada. O konuya tarafsız bakamıyorum. Değil Ömer. Mi? Yani, ama yorum çok etkileyici tabii insanı. Yani hoşuma gidiyor. Yani bir kadından bu sesi duymak bir erkek olarak. Erkeğin iyi sesini takdir ediyorum da burada böyle bir olay biraz katlanıyor. Evet. Üstsel katlanma söz konusu. Sırada BlackRock grubu var. Evet. Bu grup geçen hafta programı hazırlarken çok özel bir anda geldi. Grup çok özel bir anda geldi. Evet, çok fantastik. Çok güleceğim. Cümleler güleceğim. Kullanıyorsun. Yok, hayır. Altı var. Ben grupla ilgili araştırma yapıyordum. BlackRock grubu. Zil çaldı, sizin eve geldiler değil mi? Kapı çaldı, içeri girdiler. Neyse, ben genelde araştırmalarımı işte yapıyorum. O sırada yanındaki arkadaş bağırdı. BlackRock diye bir şey, adını söyleyin, yatırımcı grubu, yatırımcı şirketi, yatırımcı grubu bilmem ne hissesinin, burada hissenin adını veremiyorum, %5'ini almış, onu borsaya bildirmiş deyince hisse böyle şöyle bir kımıldandı. Ben de ne gibi ya oldum. Yani BlackRock bir şekilde evimin kapısını çalmadı ama ismiyle bir şekilde işimin kapısını çaldı Ömer. Evet, ilginçmiş. Yani komik bir hikaye gerçekten. O zaman sen olarak bütün maaşı yatır oraya bence. O kadar da değil. Zaten hisse çok kısa bir süre sonra çöktü. BlackRock bile işe yaramadı ama. BlackRock grup olarak çok hoşuma gitti. Evet abi. Melody Card Rock'ın çok aynen. Çok iyi. Vixen yapmıştı bu tür müziği. Aynen. Ya bir kere vokal glam. Tabii glam. Vokal, glam tabii, vokali. Tabii. Çok iyi bir vokalist. Gang vokalleri çok güzel kullanmışlar. Yani arkada bağıralım biz. Ama böyle. Ona rağmen Amerikalı gibi senkop ilerleyen bir müzikten oluşuyor ve inanılmaz yani perfecto diyelim İspanyolca. Evet. Hani gitaristleri var. Evet. Yani... Gitaristler çok iyi. Sen kızacaksın bana, ben birazcık Hydrogen'e benzetmişim ama Barbara Black. Yok yani, canım hiç benzemiyor. Hiç ya, yakınından bile ya, geçmez. Ama Hydrogen ilk albüm. İlk albüm birazcık şey. Benzemiyor. Ama tabii sen gitar açısından çok çok daha ya, şey. Ya vokal açısından diyorsun. Da Hydrogen bence katlar. Barbara Black daha mı iyi diyorsun? İyi değil mi? Yorum olarak diyeyim. Ses olarak başka da. Evet. Yani bir kere... İşte ben ses olarak, yani sesin tanısı olarak biraz şeye yani benziyor. O zaman Celine Dion hepsinden daha iyi ama tamam, baktığında yani, yorum olarak baktığında da... Ben, gerçi onun da yorumu fena değil. Hadi buradan laf söylemeyeyim. Yani bazı parçalarda da fena değil hani. bayağı iyi. Yok, BlackRock'ın bu ilk albümü, yani bu gerçekten devamı gelsin. Barbara Black herhalde BlackRock hanımefendinin soyadından geliyor. Evet. Yani gerçekten iyi. Ya da yani, Black midir onun adı? Hadi buradan şey başlatayım. Hmm. Bence takma isim olabilir. No, doğru. Takma soy isim. Harika gitarist var. Çok iyi. Gitarın tekniği. Çok iyi. Yani, vokali vokalle beraber gerçekten bu kadar iyi üst üste oturur. Ya bir kere grup olmuş. Yani oturmuş. Evet. Her şeyle. Kesinlikle katılıyorum. Olmuşlar yani. Bu albüme şans tanımanızı istiyorum. Evet. Oturup bir kere de dinlemeyin. Birkaç kere dinlediğinizde daha iyi şarkılarda oturuyor. Barbara Black'in sesi de birazcık daha size artık hitap etmeye başlıyor. Evet. İlkinde biraz zorlanıyor ama insan ama. İspanyol grubuna göre çok bravo, iyiler. Çok iyiler. Çok yani iyiler. Çok da ya zaten benim de hoşuma giden şey şu, yani sadece Amerika, sadece İngiltere çalmıyoruz. Evet. İspanya'dan, İtalya'dan gruplar çalıyoruz. Değişik kadınların sesleri ve yorumların ne kadar harika olduğu. Aynen. Yani iyi ki insan sadece bir devletten ve bir milletten, bir şeyden oluşmuyor. İyi ki bu çeşitlilik var. Evet. O sayede yani bu işin zevki apayrı. Yani bunu... Bir de gittiğimizde şunları dinleyebilsek daha da ayrı olacak. Of, o da ayrı bir şey. Yani ilerideki gruplarda zaten benim birkaç böyle anekdotum olacak. Artık herhalde sen rezil herif diyeceksin bana ama yani artık dediğin gibi yani bunları canlı dinlemek büyük zevk olur. Tabii. Bu grupları. Aynen. Yani evet. Anonsumuzla o zaman. Devam edelim. Evet. 20 dakikayı bulduk. BlackRock'tan Just My Kiss Rocks albümlerinden Sexy Metal Woman'da parçaların adı. Sexy Evet, sıkı bir çığlıkla Black Rock şarkısını tamamladı. Barbara Black'e sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Sence bu programda haftanın grubu kim? Zor değil mi? Hepsi birbirinden. Yani Danimarkalı ilginç. Grup Fazmanta. Hmm. Bir sonraki. Yani şu anda Sirgaus çalacağız. Sirgaus bu programın herhalde en zayıf grubu. Gerçekten. Yani grup da demeyeyim de bayan vokali. Fakat benim favorim Fazmanta. Yani Fazmanta beni etkiledi. Ona geçeceğiz. Evet, ona evet, geçtiğimizde evet. Zaten ben yaşadığım şeyi sana değişimi anlatacağım Fazmanta ile ilgili. Tamam hadi geçelim. Sirgaus çok ilginç. Senfonik metal grubu İtalyan. Yani grubun solisti Sonia Gossetti. Kocası, basçı ve albümün tamamını yazan Mattia Gossetti ile beraber evet. Arkadaşlarını yanlarına alıyorlar ve 2011 yılında Sirgaus'u kuruyorlar. Sophia's Forgotten Violin diye bir evet. şey. Esasında hikayesi ilginç. Yani bu bir hikaye, bir konsept albüm. Sophia bir yetim ve yetimhanede kalırken dışarıdan bir gece yattığında bir kemancının namelerini duyuyor. Daha sonra öğreniyor ki bu kemancı çaldıkça hem kötülüklere hem de çaresiz hastalıklara çare oluyor, iyi geliyor. Ondan sonra da işte tabii her bu tür fantastik hikayede olduğu gibi kötü adam oluyor. Bir tane deli papaz var. Deli papaz kemanı bir şekilde ele geçiriyor ve aynı şekilde çalmaya çalışıyor. Fakat kötü çaldıkça ortaya kötülükler çıkmaya başlıyor ve Sofya'nın bu kötü papazla mücadelesini anlatmaya çalışırmış. Böyle fantastik bir hikaye. Tam ortaçağ hikayesi. Yani böyle değişik bir şey. Gerçekten keman etkileyici. Fakat evet. herhalde bu programın en zayıf bayan vokali, kadın vokali. Ama şey ilginç, biraz Led Zeppelin tarzı geçişler yok değil mi? Bence tamamen zaten yani Led Zeppelin tarzı şey nasıl denir ona? Şimdi blues rock yanlış kelime olacak yok. Burada birazcık daha melankolik yapısı da benziyor yani melankolik de diyemem de işte burada ama. Ne yapayım yani şimdi 70'lerde baskın olan hard rock türü diyeyim yani bunu nasıl tanımlandırabilirim bilmiyorum ama yani şey de bunu yaptı ama bu bir metal bunu yaptı. Tabi senfonik metal evet. ama melankolik yapısı ve çalma tarzıyla ben Jimi Hendrix'i bile evet, evet, arada aynen. yani işte buna ad koyamadım Deep Yok. Purple'ın bir dönemi ilk dönemleri yani hep bu müzik tarzının atası ama diye düşünüyorum yani, ama sonuçta metal ediyor evet, yani. Evet. Her şey metal bir de ediyor. Şeyi kötü gitar ve bas tonları ve ses olarak düşük kalmış. Onları da bir şey yapsalardı bence albüm daha iyi olabilirdi. Albümün kalitesi yüksek değil. Fikir iyi fikir. Yani belki... Gelecek vaat ediyorlar ama. Yaşa ikinci albümde belki birazcık daha uğraşırlarsa, birazcık daha gayret ederlerse daha iyi bir sonuç çıkacak. Dinleyelim o zaman. Dinleyelim. Sirgaus grubunun Sophia's Forgotten Violin albümünden. The Orphan's Letter'da parçaların adı. Thank you. Evet. Özellikle bu fade out'ta dikkatini çekiyordur yani, sesi kayıyor kadının. Evet, evet. Yani çok çok iyi vokaller çalıyoruz bu programda, o nedenle bu birazcık sırıtıyor. Yoksa ama yani müzik ilginç. Ha, yani şu müziğe kötü demek kimsenin haddine değil. Evet, şimdi benim programın starı olmasına i̇şte, aday. Benim için de değil mesela. Değil mi diyorsun? Değil. Peki. Savaş başladı. Evet, başlıyor. Sen gidip de şimdi bu Rusları beğenmişsindir. Yok değil. Şaka bir yana, Danimarkalı iki tane grup çalacağız bu programda. Birincisi bu Fazmanta, ikincisi de Dark Horse son grup. İkisi birbirinden iyi. Danimarka'nın nüfusunu araştırdım. Sırf bu grubu dinledikten sonra 5.6 milyonmuş. Hmm. Ondan sonra okkalı bir küfür ettim. Bizim Eminönü civarı kadar diyorsun. 76 milyonluk Türkiye'den şu iki gruptaki vokalist kadının tırnağının ucuna gelebilecek vokalist kadın yok. Değil mi? Rock vokalisti yok. Evet. 76 milyon, 5.6 milyonluk Danimarka'dan bunlar çıkıyor. Çok beğendim bu grubu. Bir kere ritim gitarın tonu. Tam benim tonum bu faziton. Evet, faz. Sen de herhalde lead gitarı beğenmişsindir. Çünkü lead gitarda da acayip bir vah tonu var. Aynen, aynen. Yani, ama ben şeyi beğenmedim. Yani grubu çok beğendim. Ona lafım yok. Hani savaş peki, derken espri yok, yaptım şey, ama. Allah aşkına zaten burada ne savaş ama işte zaten. Gitarlar birbiriyle çok karışmıyor mu? Ya, melodik yapısı. Yani şimdi burada. Hem kayıtta bir eksiklik var hem de. Parçayı oluşturma sırasındaki şeyde bir sorun hissettim ben. Neden o? Bence şu. Grupta. Çünkü bir klavye de var. Klavye de ağırlıkta. Yani onu abi da onu da şey neler işte neler çalıyoruz işte, yani. Hayır, tamam. Yani şimdi şey de yapalım. Bu oturup daha fazla uğraşsalar, birazcık daha vakit harcansa, birazcık daha şey olsa eminim çok çok daha iyi bir şey çıkacak. Yani. Ama ben bir kadın vokal programı olması nedeniyle vokalist açısından Fazmanta'yı değerlendiriyorum. O çok iyi. Ona çok, lafım yok. Çok iyi bir vokal evet, bu. Evet, yani bu ona iyi lafım değil yok. Artık. Ömer bir rock, bir böyle kadın yapılırdı. Bir kadın rock müziği bu kadar yorumlar evet, ya. Evet. Yani bu programda. Ama son dönemde iyi kadın vokalistler ki ben hani kadın vokal konusunda tabii. Hep hayır, ben bu programdaki negatifimdir ama iyi vokalistler çalıyoruz. Yok, gerçekten. Çok, çok çok iyi şeyler çaldık. Ama yani. Yani, eleştirim şuna, dördüncü albümlerini çıkarmışlar. Dört albümlük bir grup için bu kadar karışık bir albüm hani sound. Dönmemeli diyorsun. Dönmemeli sound artık evet. Ya bunu yapmamalı artık. Vallahi ben bence, grup beni o kadar etkiledi ki ben gittim grubun fotoğrafına baktım. İtiraf ediyorum yani bunlar ve. Grubun fotoğrafına bakınca grubun melodik yapısını mı anlıyorsun? Grubun melodik yapısını değil, o sesi çıkaran kadını görüyorsun o zaman. Bunu bekliyordum işte senden. Ya ben daha böyle fanfatel bir şey bekliyordum böyle son derece. Hayal kırıklığına uğrattı. Hayır, hayal kırıklığı değil, tam tersi daha da hoşuma gitti işin kötüsü. Bu sefer katlandı. Ben hatırlamıyorum. Yani gerçekten son derece genç bir grup. Herhalde yaşları herhalde 20'lerin sonu 30'ların başı en fazla. Ve yani sahnede çok eğlendikleri belli. Evet. Çok hoşuma gitti o açıdan Fazmanta. Vallahi yani. Dördüncü albümleri artık geleceği artık, de artık biraz yapmışlar. Da geliştirsinler diyorsun. Evet, şunu, aynen, bu, aynen. Şu, şey, ama o vokalist yani bence artık. Bravo kadına. Yani bir sürü de festivale katılmışlar. Daha iyisini hak etmiyor mu? Bence biz gidelim çalalım arkasında Ömer. Biz daha mı iyiyiz? Şüphe ettim şu anda. Öyle bir sordun ki ne diyeyim? Yani gerçekten Fazmanta iyi. Fazmanta'nın The Stone Wolf albümünden My Baby in Vain'de parçalarının adı. restrictions everywhere. Your predictions not to care. Your dereliction, baby, it's science fiction. See constrictions everywhere. Your predictions not to care. It's science fiction. Evet. Sırada Rusya'dan Stormland var. Stormland'de Facebook'ta Doron'un All We Are'ını söylemiş. Yani işte. Benim, canlı pek kolay. Benim için o, hoş budur. Yani. Budur yani. Sen gerçekten Stormland'ın ben. Beğendim. Yani, beğenmeyin mi? Ben davul girişteki davul tonuna harika. Yani gerçekten aşık sen oldum. Sen de davulcuyu mu beğendin? Yani gerçekten yani kayıt hoşuma gitti. Yani Ruslar beceriyorlar. Bir kardeşim. Kere bas tonu ve davul tonu süper. Evet, gitarlar evet, da öyle. Evet. Yani hani. O açıdan evet. Basın o kemik tonu son dönemde biz duyamıyorduk hani. Yani neredeyse yok denecek kadar az. O kemik tonu iyi yakalamışlar. Ben beğendim vallahi yani. Sonuçta Rusya'dan da böyle iyi kaliteli bir müzik çıkması etkiledi ama süper mi? Müthiş beğendin mi? Yani ben şimdi şey içinde bakıyorum. Yani ben ilk iki grup benim için on numaradır. İlk iki hani bu şeyde. Ha, bu programda çaldım. Bu programda da. Ama ondan sonrakilerde ki ben kadın vokalde hani şeyimdir. Zor beğenen bir insanımdır. Benim beğendiğim vokalistler arasında dördüncü grup haricinde. No Sinner ile Black Rock diyorsun sen yani evet, program. Evet. Yani ben açık söyleyeyim solist Maria Naumova'yı pek beğenmedim. Zaten gruptan çıkmış bu hanımefendi de. Evet, evet. 2013'te gruptan ayrılmış ve artık grup tamamen erkek grubu. Yani kadın vokal yok. Ya beni ilgilendirmiyor, biz albüm çalıyoruz. Evet. Ha yani şey olarak yani. Ya ne kadardır erkek değişir. Vokal zaten. Yani. Efendim? Ne kadardır ki erkek vokal ki zaten. 2 aydır, 3 aydır zaten. Ha, son evet, döneminde evet, çıktı. Evet, evet. Zaten evet, albüm çıktı. Evet. Yani çok yeni bir değişiklik. Yani ben de Facebook dönemi. Sayfalarında evet. Yakaladım. 2007 yılında dediğin gibi kurulmuş bir grup yani, bu. Onun için. Belli olmaz. Vokalist geri döner. O da olur. Biz neler döndü. Evet. Yani dediğin gibi erkekli olmuyor. Kadının neden ayrıldığını bilmemiz gerek. Acaba kavgadan dolayı mı? Çünkü kavga belli bir süre sonra külleniyor. Anlaşmazlıklar geri dönmüyor. Dönülüyor. Yani. Ne dedikodu yaptık be. Valla. Rusya dedikodusu yapıyoruz. Valla Rusya dedikodusu. Hadi çalalım o evet, zaman. Evet. Çalalım. Stormland'den Wilderness of Oblivion'dan Steel Rock'n'Roll. Müzik zamanki gibi senkop aşığı adam. Evet abi. Tabii yani, onlar da hoşuna gitmiştir aynen. Senin. Ya vokalin sesi tabii çok güzel değil ama ne bileyim yani parçaya olmuş o şeyi yakalamışlar. Birbirleriyle uyumu. Sıradaki Agarty Hırvat grup. Modern metal bu. Bu da modern metal evet, kardeşim. Yani Nightwish, Lacuna Coil bu şeyi yapmıştı. Albümün ilk yarısında anladığım kadarıyla grubun gitaristi erkek yani o şey vokallerden, brutal evet, vokallardan evet, yapıyor. Biz de oradan onlardan bir şarkı seçtik. Evet, birbiriyle etkileşim var. Yani aynen. Ama albümün ikinci yarısında erkek vokal yok. Yani sadece kadın vokal kalıyor. Evet. Lacuna Coil'la benziyor Tina Book için tarzı ama ben birçok noktalarda da Evanescence'dan Emily'yi şey yaptım, duydum sanki. Bu grubun basçısı da kadın. Evet. İkisi de çok güzel. Baktın değil mi? Buna da baktım. Sesi duyunca merak ettim acaba neye benziyor nasıl diye. Nasıl melodik yapıları diye baktın değil mi? Melodik yapıyı zaten beğendiğimizden resme bakıyoruz. Acaba görüntüsü nasıl diye Ömer. Yani ama uyum burada lazım tabii. Sonuçta popüler müzik yapıyorlar. Yok yok sahne, şey sahne duruşları duruş. Da çok değişik. Evet, evet. Çok değişik yani gerçekten şey bunlar işte böyle şey üzerlerine abartılı kıyafetler giymeyi seven daha evet. Hırvat tarzı şey gibi değiller. Danimarkalı kız gibi değiller. Nasıl Danimarkalılar giyinsin ki o soğuk ülkede? değil mi? Birazcık da öyle. Evet Agarty o açıdan değişik. Yani grup hakkında yani elinde caz, bayağı bir... canlı izlenmesi iyi gruplardan biri evet. diye tahmin ediyorsun. Evet. Yani. Hem göze hem kulağa denir böylesine. İyi hadi bakalım. Agarty'nin Change albümünden The Sky Is Falling de parçaların adı. Evet, şimdi de Amerika'da çok iyi yapılan hard rock. Evet. Kadın vokallisi. Aynen. Ve Danimarka'dan geliyor bu da. Bu kadar güzel olur. Lead break'ler, melodik, vokalin yumuşak yanını çok çok güzel ön plana çıkarıyor. Bir de üçlüler. Aynen, dediğin gibi bir de triolar, o da harika. Zamanında Saraya, Sandy Saraya bu işi çok iyi yapardı. Ben Danimarka'ya gideceğim, Danimarka'da yaşayacağım, Danimarka'da müzik yapmaya çalışacağım. Danimarka, İsveç arasında dört dolaş yani, ne yapalım. Şakası bir yana, hayatta öyle bir şey olmaz da helal olsun Danimarka'ya, evet, diyorum. Evet, gerçekten evet. Bir tane daha iyi kadın vokalli grup. 8 grubun ikisi Danimarkalı çıktı. Helal olsun o 5.6 milyon insana diyorum. O zaman veda edelim. Dark Oz'dan, Before Makeup'tan Getting High parçalarının adı. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu hafta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. İyi geceler. Cause we breathe the same when fuel is